پیدا ہوئے ہیں مصطفیٰ، صلی علی محمد، پیدا ہوئے ہیں مصطفیٰ، صلی علی محمد، آئی صدا مرحبا، آئی صدا مرحبا، صلی علی محمد، پیدا آئی صدا مرحبا، آئی صدا مرحبا، صلی علی محمد، فلک خوبصورت سجایا نہ ہوتا، کسی چیز کا بھی سایہ نہ ہوتا، نہیں عرش کرسی نہ چاند اور تارے، شب و روز ہوتے نہ ہوتے نظارے، نہ جن و بشر اور نہ کوئی پرندہ، حیاتی مماتی نہ مردہ نہ زندہ، نہ حوروں نہ آدم نہ حوا کی باتیں، نہ یعقوب و یوسف زلیخا کی باتیں، نہ تخت اور تاجوں کے سلطان ہوتے، محلوں کے والی نہ دربان ہوتے، نہ ملتی کسی کو یہاں زندگانی، ہوا یہ نہ ہوتی نہ ہوتا یہ پانی، ندینہ والی باسو ابدال ہوتے نہ ہوتے، مہینے نہ سال ہوتے، نہ آتا ربیع الاول کا گھر مہینہ، کوئی جانتا تھا نہ مکہ مدینہ، نہ خان ہوتے نہ یہ خوشیانی، نہ میلاد ہوتے نہ یہ نعت خوانی، نہ عرش نہ فرش نہ خاک نہ نوری، زمانے میں کچھ بھی نہ ہوتا ظہوری، نہ قرآن حدیث حوالہ نہ ہوتا، جو پیدا میرا سارا نہ ہوتا، صلی علی محمد، آتی ہے عرش سے صدا، صلی علی محمد، آپ کا ہے انبیاء، آپ کا ہے انبیاء، آپ کا ہے خدا، بن کے بہار جان فضا، آئے بہار جان فضا، صلی علی محمد، پیدا ہوئے ہیں مصطفیٰ، صلی علی محمد، ہادی جملہ سجا، ہادی جملہ سجا، مول سے جملہ بے کساں، کون ہے آپ کے سوا، کون ہے آپ کے سوا، صلی علی محمد، کون ہے آپ کے سوا، صلی علی محمد، پیدا ہوئے ہیں پاپا، صلی علی محمد، امی لقب ہے آپ کا، امی لقب ہے آپ کا، علم عجب ہے آپ کا، با عجب ہے آپ کا، صلی علی محمد، صلی علی نبینا، صلی علی محمد، تم ہو جو طالب نجات، تم ہو جو طالب نجات، حور و ملک کے ساتھ ساتھ، شام و سحر پڑھو صدا، شام و سحر پڑھو صدا، صلی علی محمد، تم ہو جو طالب نجات، تم ہو جو طالب نجات، ملک کے کے ساتھ ساتھ شام سحر پڑھو صدا، شام سحر پڑھو صدا، صلی علی محمد صلی علی نبینا، صلی علی محمد صلی علی نبینا، صلی علی محمد مصطفیٰ، اور لب پہ ہو یہ صدا، صلی علی محمد صلی علی نبینا، صلی علی محمد، پیدا ہوئے ہیں مصطفیٰ، صلی علی محمد صلی علی شفیع اللہ، صلی علی محمد.